Baca Berkanar, dön dön dön dünya. Baca baca Berkanar, dile izin al gel ölüm yar. Bacana gül çalkanar, dön dön dön dünya. Baca da gül çalkanar, dile izin al gel ölüm yar. Dökme gülün suyunu, dön dön dön yar. Dökme gülün suyunu, bana izin al gel ölüm yar. Uyar gel ey hanar, dön dön dön yar. Uyar gel ey hanar, bana izin al gel ölüm yar.